Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Gaza-stad is volgens het Israëlische leger volledig omsingeld door Israëlische troepen. Ook zou in de stad worden gevochten tegen Hamas. Israël beschouwt Gaza-stad als het bolwerk van Hamas. Vorige week riep Israël inwoners van Gaza-stad nogmaals op naar het zuiden te gaan en zei het de grondoperaties in de Gaza-strook uit te breiden. Sindsdien voert het leger geregeld aanvallen uit, zowel op de grond als vanuit de lucht. Volgens de Israëlische premier Netanyahu is de strijd nu op het hoogtepunt. Ruim 100 vrachtwagens met hulpgoederen zijn vandaag via Egypte in Gaza aangekomen. De Palestijnse Rode Halve Maan zegt dat er water, voedsel, medicijnen en medische apparatuur in de wagens zat. In 4 weken tijd zijn er nu in totaal 374 vrachtwagens met humanitaire hulp in Gaza aangekomen. De 4 Nederlanders die op de lijst stonden om vandaag weg te mogen uit Gaza, maar niet bij de grens met Egypte konden komen, zitten vast in het noorden, in Gaza-stad. Dat zeggen familie en vrienden van het gezin. Het zou gaan om een echtpaar en 2 kleine kinderen. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zitten er in totaal nog 11 Nederlanders vast in de Gaza-strook. 16 Nederlanders zijn vandaag veilig de grens met Egypte overgegaan. Zij zullen vanaf daar doorreizen naar Nederland. Op de kandidatenlijsten voor de Tweede Kamerverkiezingen staan relatief weinig mensen die in Noord-Brabant en Gelderland wonen, in verhouding tot het aantal inwoners van die provincies. Dat blijkt uit een analyse door de NOS. De provincie Zuid-Holland levert juist relatief veel kandidaatkamerleden. VDL Netcar houdt in maart nog 435 mensen in dienst. In de autofabriek in Born werken nu nog zo'n 2500 mensen. Voor 2000 van hen is er geen werk meer, omdat de productie van minis voor BMW volgend jaar maart stopt. De overige mensen wil de directie in dienst houden om snel op te kunnen starten als er een nieuwe opdrachtgever is. Programmamaker Tim den Beste leidt aan een zeldzame vorm van kanker. Dat heeft zijn advocaat bekendgemaakt. De diagnose is recent vastgesteld. De uitslagen van de laatste onderzoeken worden momenteel afgewacht voordat met behandeling kan worden begonnen. Tim den Beste is 36 jaar en onder meer bekend van zijn programma Tim's Tent. Hij was net begonnen aan opnames voor het kinderprogramma Timmyland. Die opnames zijn stilgelegd vanwege de ziekte van Tim den Beste. Ajax heeft de inhaalwedstrijd in de Eredivisie tegen Volendam gewonnen. In de Johan Cruijff Arena werd het 2-0 door doelpunten van Bergwijn en Akpom. Door de zege klimt Ajax van de laatste naar de 15e plaats. Het weer, code oranje vanwege storm Kieran, is in heel Nederland beëindigd. Vannacht neemt de wind in kracht af en valt op veel plaatsen regen. Morgen bewolkt, met ook op veel plaatsen regen. Het wordt dan 10 graden. Ook in het weekend is het regenachtig. Zondag is het wel wat vaker droog. En het wordt dan zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Pretty Woman. De musical gebaseerd op die iconische film. Beleef deze ultieme feel-good musical vol humor, nostalgie en romantiek. Nu in het Beatrix Theater Utrecht. prettywomanmusical.nl. Is het een stoel of een troon? Een symbool in films, sprookjes? Een teken van macht of niet meer van deze tijd? Nu te zien op Paleis het Loo. Kracht van de troon. Tickets op paleishetloo.nl. Hey, Opa Max, mag ik morgen met jou mee kitesurfen? Wat als iedereen straks topfit 120 wordt? Dat betekent wat voor ons pensioen. Bij APG werk je aan het pensioen van 4,5 miljoen mensen. Aan de toekomst. Dat vraagt om mensen die verder kijken. Zie jij toekomst bij APG? Kijk op werkenbijapg.nl. Nu bij Beter Horen, de Ampli Energy PO. Gekozen product van het jaar 2023. Tijdelijk met extra voordeel. Vrijblijvend uitproberen? Maak dit jaar nog een afspraak. Kijk voor de werkwijze, actievoorwaarden en vergoedingen op beterhoren.nl. De toekomst vraagt om mensen die verder kijken. Kijk op werkenbijapg.nl. Elke week horen 1000 mensen dat ze diabetes hebben. Een ziekte die je vrijheid steeds verder beperkt. Het Diabetesfonds maakt zich sterk om dat te stoppen. Steun onderzoek naar genezing. Geef op diabetesfonds.nl. Iedereen vrij van diabetes. Wordt het links, wordt het rechts of blijf je in het midden? Ga goed voorbereid het stemhokje in met het verkiezingsabonnement. Dat is jouw favoriete krant 4 weken lang voor maar 1 euro per week. En het abonnement stopt vanzelf. Kies je krant op kiosk.nl/verkiezingen. Geef deze week aan onze collectant of op diabetesfonds.nl. Dank je wel. Ontdek de koloniën van weldadigheid. UNESCO Werelderfgoed in Drenthe. Start uw bezoek bij Museum de Proefkolonie in Frederiksoord. En beleef dit indrukwekkende gebied. Kijk, ook voor meerdaagse arrangementen op proefkolonie.nl. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 10 graden. Binnen zit Lucella Carasso. Een paar weken geleden vertelde ik op deze plek hoe mijn dierenartsenpraktijk, onderdeel van een grote keten, met psychologie probeerde middelen aan te smeren. Vandaag was het weer raak, want ik kreeg een mail over mogelijke vuurwerkangst van mijn hond. Ze schreven: we kunnen je bange hond helpen door het voorschrijven van voedingssupplementen. U raadt het al, start hier begin november mee, was het advies. Ik googelde en zo kwam ik op een voedingssupplement met de werking: het ondersteunt de normale gang van zaken. Wat een business. Goedenavond, welkom bij het Oog. We hebben aandacht voor de oorlog tussen Israël en Hamas, ook vanavond. Een plan om de Palestijnen zich te laten vestigen in de woestijn in Egypte. De effecten die de strijd heeft op Zuid-Libanon. En wat je ervan terugziet in de verkiezingsdebatten hier in Nederland. Verder hebben we het over een internationale top over kunstmatige intelligentie. En de enorme teleurstelling omdat het WK tegenwind niet doorging. Dat was tegenwind. Nu eerst krijgt u het nieuws van vandaag. Donderdag 2 november. Voor het eerst sinds de oorlog tussen Israël en Hamas is begonnen mochten ook Nederlanders Gaza verlaten. Onder hen de 16-jarige Mohammed. Ik ben erg blij dat ik nu uit Gaza wegga. Maar het is wel een beetje anders omdat mijn moeder niet met ons is. Ja, want de moeder van Mohammed kwam door Israëlische beschietingen om het leven. Met zijn vader en broertjes kon hij naar Egypte. Tussen 96 uur zijn we in Nederland. Ja, en ik hoop dat de oorlog voorbij is, zeg maar. Dat hoop ik. En het duurt dus een aantal dagen voordat ze thuis zijn, want... Ze gaan eerst naar Cairo heen in Egypte. En daar wacht een medische keuring en krijgen ze ook aandacht voor hun verhaal. Zodat ze echt even tot rust kunnen komen en deze verschrikkelijke periode daaruit kunnen komen. 16 Nederlanders konden de grens bij Rafah over in totaal. 11 zijn nog in het noorden van Gaza. Het is hen nog niet gelukt om het zuiden te bereiken. Dat de grens nu af en toe open gaat, komt door onderhandelingen waar Qatar een belangrijke rol speelt. En dat is omdat ze zichzelf nuttig willen tonen voor anderen. En die gesprekken met allerlei partijen moeten volgens Qatar leiden tot vrede. Somebody has to be able to say, I'm going to cross the line and make the discussions that will bring about peace. Enorme schade in Frankrijk en Groot-Brittannië door de storm vandaag. Yeah, it's madness. It's fucking chunks of roof on the fucking car. En ook in Nederland hadden we daar last van. Vooral in de kustgebieden was het de wind die een hoofdrol opeiste vandaag. Het was in verschillende gebieden code oranje. Oppassen dus. Ik had vanmiddag een afspraak in Amsterdam bij het ziekenhuis, maar ik heb afgezegd. Ik vind het heel belangrijk dat als het hard waait en zo, dat ik geen risico's loop. Ik hoop dat iedereen ook gewoon veilig thuis is gekomen, uiteraard. En dat ik zelf ook veilig thuis kom. Anderen vonden het een beetje overdreven. Maak me er niet zo druk om. Ze hangen die codes tegenwoordig overal aan. Maar dan moet je wel even dichter aan de kust gaan zitten. En daar heb ik 36 jaar gewerkt in IJmuiden. Dus ik weet een beetje hoe het gaat. Weer anderen vonden het juist machtig mooi om in de wind te kitesurfen of te wandelen. Dit is gewoon het mooiste wat er is. Lekker uit je dak gaan. Het is zalig. We waren bijna weg, maar het is zalig. Kan je energie lekker kwijt. Het is heerlijk. Wel waren er op veel plekken omgewaaide bomen. In Venray kwam daar zelfs iemand door om het leven. We hebben een hele natte oktobermaand gehad, waardoor de grond waar die bomen in staan echt helemaal doorweekt is. Maar ja, met deze wind gaat het dan makkelijk, ja. Ook werden honderden vluchten geschrapt en ging het NK tegenwind fietsen in Zeeland dus niet door. Sommige deelnemers baalden zo erg dat ze ervoor kozen om in de wind te gaan hardlopen. Ja, nu tot hier. Ik sta nu op het verste punt. Ik heb eigenlijk alleen nog maar meewind gehad. Dus de tijd moet nog komen. Je gaat nu terug! Ja, ja. Nou, succes! En gisteren hadden we het er al over in dit programma. De nieuwe single van The Beatles. Vanaf 3 uur mocht hij op de radio worden gedraaid. En net hier binnengebracht vanuit een zwaar beveiligde kluis in Engeland. Met dank aan kunstmatige intelligentie, AI. Daar gaan we. Now and Then, de nieuwe Beatles. Ja, dat vind ik wel kippenvel. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. Fantastisch, ja. Ze moeten niet aan de gang blijven. En dan de krant van morgen. Die is alvast gelezen door Clemens Peters. In de Volkskrant een speurtocht naar hoe het toch kan dat netbeheerder Tennet deze week 1000 keer zoveel als anders heeft betaald voor bepaalde stroom. Het gaat dan om stroomreserves die ervoor moeten zorgen dat het aanbod van stroom op alle momenten is gewaarborgd, ook als er onverwachte pieken zijn. Die stroom wordt middels een automatisch systeem geveild en kost normaal gesproken een paar tientjes per megawatt. Nu moest Tennet ineens €77.777 aftikken. De grote vraag is of de stroom bewust zo duur is aangeboden of dat er een foutje is gemaakt. Bijvoorbeeld een verkeerd gezette komma. De Nederlandse overheid ziet een bevolkingsonderzoek rond de chemiefabriek van Chemours niet zitten. Ondanks een aanbeveling van arts en buurtbewoner Diederik Gommers. In België verloopt een vergelijkbare studie momenteel naar volle tevredenheid, meldt het AD. Bewoners voelen zich serieus genomen en wetenschappers zitten op een goudmijn aan informatie. Bij de deelnemers wordt onderzocht hoeveel PFAS er in hun bloed is te zien. Want wat Chemours in Dordrecht voor Nederland ondervertegenwoordigt... Nee, moet ik zeggen. Wat Chemours voor Nederland is, dat is de 3M-fabriek in de Antwerpse haven voor Vlaanderen. Het onderzoek lost de problemen van de mensen niet op, maar zo zegt een betrokkenen, mensen hebben het recht om te weten hoeveel PFAS ze in hun bloed hebben. Het ingrijpen van Europese privacy-toezichthouders bij techbedrijf Meta heeft in Nederland onvoorziene gevolgen voor de verkiezingsstrijd. Een ban op gericht adverteren op Facebook en Instagram kan de campagnes van politieke partijen raken, zeggen deskundigen tegenover het FD. De sociale netwerksites mogen gebruikers binnenkort niet langer zonder toestemming bestoken met gerichte advertenties. Dit is voor politieke partijen juist een van de instrumenten in de strijd om stemmen te winnen. Berekend is dat bij de vorige verkiezingen 95% van de advertenties een gerichte was. En opvallend is dat de linkse partijen het meest gericht adverteren, terwijl zij ook het meest gespitst zijn op het beschermen van de privacy. Als er in een bedrijf een goede verhouding is tussen een aantal mannen en vrouwen, is de kans op meer winst groter. Dat schrijft NRC, dat een onderzoek heeft ingezien van vermogensbeheerder BlackRock. Zijn vrouwen of mannen ondervertegenwoordigd, dan heeft dat negatieve gevolgen voor de winstkansen. Het onderzoek leverde een verrassende uitkomst op. Niet de balans in de top, maar die in het middenmanagement is het belangrijkst. Als die sterk afwijkt, dan is dat volgens BlackRock een signaal dat de winsten in de toekomst lager uit kunnen vallen. En nog een opmerkelijke constatering: langer zwangerschapsverlof verhoogt de winstkans. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Will you count me in? I've been awake for a while now. You got me feeling like a child now. 'Cause every time I see your bubbly face, I get the tingles in a silly place. It starts in my toes and I crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now. Just take your time wherever you go. The rain is falling on my windowpane, but we are hiding in a safer place. Start in my toes, make me crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now, just take your time. Wherever starts in my toes, makes me crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now, just take your time wherever you go. Starts in my soul and I lose all control. When you kiss my nose, the feeling shows. Cause you make me smile, baby, just take your time now. Holding me tight. Wherever, wherever, wherever you go. Wherever. Bubbly Colby Kayat. Het klinkt even ingrijpend als onwaarschijnlijk, het verdrijven van de Palestijnen uit de Gaza-strook naar de Sinaï-woestijn in Egypte. Een nota van het Israëlisch ministerie van Inlichtingen met die strekking is uitgelekt. Die bestaat toch echt. Ines Polak, voormalig correspondent voor Trouw in Israël. Goedenavond. Goedenavond. Het is ook niet helemaal een nieuw idee. Maar voor nu klinkt dat natuurlijk wel dreigend als een ministerie zoiets op de papieren zet voor de Palestijnen. Hoe realistisch is dit? Niet. Het is niet. Het is denk ik. Het is een van de vele ideeën die ze nu uit de la halen. Het is wel, dat moet je er wel bij zeggen, natuurlijk de natte droom van de messianistische kolonisten in Israël. Die geloven in het heilige land en dat heel groot Israël van hun is. In die zin zijn ze een soort spiegelbeeld van de ideologie van Hamas, die zegt van heel Palestina is van ons. Maar als ze al erop uit zijn op dit moment om ze zijn bezig de boel op te stoken op de Westoever. Dan, Gaza is niet eens waar zij de nadruk leggen. Het liefst willen ze de Westoever heroveren. En daar sluit ik niet uit dat hun droom echt ook is om deze crisis nu te gebruiken om zoveel mogelijk Palestijnen te verdrijven. Ja, dus niet alleen vanuit de Gaza-strook, maar ook vanuit de westelijke Jordaanhoever. Maar ik heb ook de indruk dat het feit dat dit is uitgelekt, er zijn meer plannen uitgelekt. En ik leid daaruit af dat er een soort richtingenstrijd is binnen de Israëlische politieke leiding en misschien ook wel de legertop. Want vandaag lekte ook uit het plan om bijvoorbeeld alle oorlogsretoriek ten spijt, toch tot een uitwisseling te komen tussen enerzijds een vrijgeleide voor Hamas-leiders naar, dat zal dan Qatar zijn, in ruil voor vrijlating voor de gijzelaars. Dat is dus weer het andere einde, zal ik maar zeggen, van alle opties. Waarbij ze ervan uitgaan dat Israël deze oorlog niet echt kan winnen. Dat het een veel te langdurige oorlog gaat worden als ze hun doelen zouden willen bereiken. Dat het haast niet mogelijk is om eigenlijk Hamas van de aardbodem te doen verdwijnen zoals ze dat willen. En dat je dus eigenlijk op korte termijn misschien wel moet kijken naar een andere uitweg. Ja, hoewel dat is dan een uitweg als het gaat om gevangenen bijvoorbeeld. Maar dat lost natuurlijk nog niet het hele probleem op wat hieronder ligt. Nee, en daar hoor je geen oplossing voor. De vraag die er de hele tijd is, oké, je hebt je doelen bereikt en wat dan? Of je hebt een deel van je doelen bereikt. En wat dat wil is je Hamas vernietigen? Ja, dat is de Hamas militaire leiding vernietigen, de infrastructuur vernietigen, alle tunnels weg. En Israël is wel van plan, dat is volgens mij wel duidelijk uit waar ze mee bezig zijn, om in het noorden van Gaza een soort bufferstrook te creëren, zodat er een niemandsland, waardoor de Israëlische plaatsen, kibbutzim, in de grensregio als het ware veilig zijn en die mensen terug naar huis kunnen. Dat is wel een deel van het plan. Maar wat ze met de rest van Gaza willen, dat weet niemand. Israël heeft ooit al eens gezegd, toen na de vredesakkoorden met Egypte, van willen jullie het niet? Nee, dankjewel, zeiden de Egyptenaren. Je kan denken aan internationale vredesmacht, Arabische vredesmacht, de mogelijkheid van Abbas, de Palestijnse president die nu regeert, bijna haast niet meer, maar probeert te regeren over de westelijke Jordaanoever, dat die misschien naar Gaza kan. Het zijn allemaal opties waarvan niemand weet hoe reëel ze zijn, en dat veel ook zal afhangen van hoe de strijd gaat verlopen. Ja, en ook die interne strijd dus binnen de regering en met het leger in Israël. Hè, want er zitten ook een aantal kolonisten in de regering. Ja. Is dat waar Netanyahu, nou ja, wat nu lastig opereren is binnen die regering, dat daar zoveel verschillende stromingen zitten? Ja, ik hoorde vandaag op de Israëlische televisie een haast woedende oud-premier Olmert, een van de voorgangers van Netanyahu en ook eigenlijk behorend tot zijn partij ooit, die zei van Netanyahu moet vandaag nog opstappen en met hem ook die twee extremisten die de boel aan het opstoken zijn. Hij zei zelfs van ja, Netanyahu is zichzelf niet, die is eigenlijk al vertrokken. En hij kan niet meer leiding geven, want hij probeert bij alles de schuld te ontduiken en het dan af te wentelen op leger en op inlichtingendiensten. En hij is nu meer een obstakel voor Israël, ook in de oorlogsvoering, omdat de legertop hem niet helemaal vertrouwt. Dus hij kan het beste opstappen. En dat was echt heel fel. En heeft hij nog gezag, Olmert? Nee, niet. Maar hij vertegenwoordigt wel wat volgens de Israëlische media 70% van de bevolking nu denkt. En als je zegt de legerleiding vertrouwt mogelijk Netanyahu niet, waar zit het wantrouwen in? Wat vrezen zij? Het wantrouwen is dat Netanyahu geen verantwoordelijkheid heeft genomen voor wat er gebeurd is op die 7e oktober. En meteen heeft gezegd, ja, dat moet onderzocht worden. En dan moet vooral de legerleiding onderzocht worden en de inlichtingendiensten. Want ja, die hebben me, ik wist van niks, ze hebben me niks gezegd. Maar daar heeft hij wel weer sorry voor gezegd, geloof ik, daar heeft toch? Hij een beetje sorry voor gezegd, om het daarna weer te herhalen. Ja, oké. Okay. Dus die relatie die is gespannen die in ieder geval. Lekker. Wat niet handig is, op het moment dat je zo'n strijd aan het voeren bent natuurlijk. Nog even terug naar dat een van die plannen. Nou, je zegt weliswaar, dat gaat toch niet gebeuren in de Sinaï-woestijn. Maar hoe zou Egypte daar überhaupt tegenover staan? Nee, die wil daar absoluut niet van weten. Die wil het liefst niets te maken hebben met Gaza. Het feit dat de grens nu een heel klein beetje open is gegaan, dat komt omdat de Amerikanen ook Egypte zwaar onder druk hebben gezet. Maar als het aan Egypte ligt, dan komt er geen Palestijn de grens over. En gaat Israël, want je zit midden in die strijd, gaan ze dit soort scenario's serieus overwegen? Of? Ik denk het niet. Ze zitten nu nog, wat ik hoor, toch wel in die oorlogsroes. Je hoort de generaals praten en die hebben het allemaal nog over, we gaan Hamas een kopje kleiner maken, verslaan, vernietigen enzovoort. En die het daarna ontbreekt bij elk scenario haast. Maar in de politieke leiding zitten ze nu wel te denken over welke scenario's mogelijk zijn. En eigenlijk komen ze er niet uit. En wie er ook erg mee bezig is, is natuurlijk president Biden. Die vraagt de hele tijd, oké, en wat dan? En er waren al berichten dat hij misschien toch richting een internationale vredesmacht wil, of een Arabische vredesmacht. In een plat gebombardeerd Gaza. Hoe reëel dat is, weten we ook niet. Nee, want die vrede, die macht die zou dan ook weer wat moeten opbouwen, denk ik, toch? Het idee zou zijn dan op korte termijn weer opbouwen. En dan moet er een nieuwe leiding komen. Misschien een nieuwe Palestijnse leiding. En waar die van zou bestaan, dat weet ook niemand. Nee. En een eenstatenoplossing, is dat? Nou, dat is eigenlijk wat nog de extremisten aan beide partijen willen. Die zeggen van het hele land is van ons. Dus één staat. Ik zie niet een statenoplossing met de huidige trauma's en de enorme schok van 7 oktober, waarbij Joden en Palestijnen vreedzaam in één staat kunnen leven. Want dan moet je onmiddellijk de vraag stellen, oké, en wie heeft dan de meerderheid en wie besluit? Dat werkt van geen kant. Precies. En een twee-staten-oplossing? Ja, is eigenlijk nog altijd, hoewel het nu niet erg realistisch is. Is uiteindelijk in mijn ogen de meest realistische oplossing. Je kan beter naast elkaar leven in een op een vreedzame manier. En desnoods met een enorm grenshek en weet ik wat, en dan langzaam aan elkaar wennen. Dat is eigenlijk de oplossing die de Oslo-akkoorden in der tijd in 1993 ook zagen. Ja. Langzaam werken. Het heeft niet gewerkt, want het is gekaapt aan beide kanten door de extremisten. En die zitten nog steeds in de regering en die hebben de macht. Dus dat wat dat betreft een zeer moeizame optie en ja, ver absoluut. Uit beeld. Ja. Dankjewel, Ines Polak, voormalig correspondent voor Trouw in Israël. OMG, It's Happening, direct nummer van deze zomer. Het Centrum Documentatie en Informatie Israël organiseert traditiegetrouw voor elke landelijke verkiezing een debat over het Midden-Oosten. Politiek verslaggever Lars Geerts keek mee naar dat debat dat in de Rode Hoed was. Goedenavond, Lars. Dag Lucella, goedenavond. Ja, hoe zag het podium eruit vanavond? Ja, het podium zag er druk uit. Vanuit het verleden is het al een debat dat partijen niet heel snel overslaan. Want als je een uitnodiging krijgt van het CIDI, dan willen de meeste mensen daar toch echt wel gehoor aan geven. Nou, dat was dit keer ook het geval. 11 partijen op het podium. Een debat met vooral de buitenland- en defensiewoordvoerders. En dat duurde 2 uur. Ja, dat maakt dat niet iedereen uitgebreid de tijd kreeg om zijn visie over het Midden-Oosten tentoon te spreiden. Wel een aantal nieuwe namen op het podium. Gijs Tuinman van BBB en Casper Veldkamp van NSC, de partij van Pieter Omtzigt. Die had ik nog niet gezien. Oké, en wat brachten die? Hoe deden ze het? Nou ja, Gijs Tuinman die staat nummer 3 op de lijst van BBB. Die heeft een militaire Willemsorde op zak en is wordt door BBB neergezet als mogelijke minister van Defensie. Maar die moet nog wel een beetje wennen aan de rol die hij nu heeft, merkten we vanavond. Want ja, daar komt toch iets meer bij kijken dan wat hij in zijn vorig werk aan eigenschappen nodig had. Wat voor ons van belang is voor de BBB, is dat wij tot een gemeenschappelijk, breed gedragen Midden-Oostenvisie komen. Het Midden-Oosten is een samenkomst van verschillende landen. Het is eigenlijk een heel kwetsbaar weefsel van landen, samenlevingen die soms een gemeenschappelijke historie hebben, soms betwist. En daarom vinden wij dat we goed over na moeten denken wat onze doelen zijn. Zodat we sancties, ontwikkelingssamenwerking, maar ook opvang in de regio in samenhang kunnen bezien. Ja, dit was een beetje zijn stijl de hele avond. En je kon merken dat de rest van het podium toch veel moeite had, en wellicht ook de zaal wat moeite had om te volgen wat nu precies zijn punt was op dit in dit debat. Daarnaast was Charles Veldkamp dus de gast. Nou, die is wel bekend in die kringen, want die is jarenlang al diplomaat geweest, ook in Israël. En die viel op door de gematigde positie die hij innam. Natuurlijk, zegt hij, heeft Israël alle recht om zich te verdedigen. Is Hamas een terroristische organisatie die zichzelf buiten de orde heeft geplaatst met wat er is gebeurd op 7 oktober? Maar uiteindelijk zal er toch een diplomatieke oplossing moeten komen voor dit conflict. En ik wil toch kijken of we een sprankje hoop kunnen hebben, waar we kunnen kijken, kunnen we weer een weg vinden in de toekomst met gematigde Palestijnen naar een twee-staat-oplossing. Ja, ik zei Charles Veldkamp, hij natuurlijk Casper Veldkamp. Ja, sorry, ja. Dat moet ik even corrigeren. Maar je merkte dus inderdaad, een diplomaat in hart en nieren die zei, we zullen uiteindelijk een twee-staten-oplossing moeten vinden. Ja, daar ging het net ook over met Ines Polak. Hoe lag dat op het podium? Niet heel controversieel, als ik zo een beetje jou over het gezelschap hoor? Nee, niet heel controversieel, inderdaad. Kijk, net ging het over bijvoorbeeld het standpunt van Bijeen en Denk. Het feit dat er één staat moet komen die Palestina heet, waar Joden, Arabieren samen leven. Nou, duidelijk is dat het gros van het podium vandaag vond dat een twee-staten-oplossing nog steeds op tafel moet liggen. Behalve Marjolein Faber van PVV, die hadden we ook nog niet eerder op een dergelijk speelveld gezien. Die is nu fractieleider in de Eerste Kamer, maar zij staat voor de PVV nu op de Tweede Kamer. Lijst. En zij is ook voor een één-staat-oplossing. Maar ze bedoelt er toch wat anders mee. Ten eerste is het natuurlijk aan Israël zelf of zij een twee-staten-oplossing willen. Dat is punt één. Maar als je dan vraagt wat mijn persoonlijke mening is, dan zeg ik van, ik geloof er niet in. Het is een fabel. Het is namelijk niet een conflict wat gaat over grond. Het is een conflict wat gaat over ideologie. Als we kijken in de geschiedenis, dan is er natuurlijk al een Palestina, en dat is Jordanië. Ja, Jordanië is Palestina. Dat is in sommige kringen in Israël en wellicht ook daarbuiten een veelgehoorde oplossing. Maar heel breed wordt die visie niet gedeeld. Het werd vanavond in ieder geval duidelijk dat iedereen in meer of mindere mate snapt dat Israël zichzelf verdedigt bij SGP en PVV, maar ook jaar 21 het meest. VVD, CDA en de ChristenUnie vinden het ook misschien wat meer. En bij SP en Partij voor de Dieren zijn ze wat terughoudender. En dat bij iedereen ook in meer of mindere mate ongemak zit over de manier waarop de oorlog in Gaza zich voltrekt. Ik denk dat dit het centrum van de politiek nu wel kenmerkt. Bij de Partij voor de Dieren en de SP voelen ze dat ongemak wellicht wat meer. Bij VVD, CDA en de ChristenUnie zijn ze wat dat betreft wat terughoudend. En ik denk eerlijk gezegd, als ik het debat vanavond zo heb gehoord, dat bij SGP en de PVV dat ongemak nou, nauwelijks aanwezig is. En als ik jou zo hoor, dan lieten ze elkaar wel heel vanavond? Ja, merendeel wel. Er was respect alom. Heeft wellicht ook te maken met de setting. Je zit bij het Centrum Informatie en Documentatie Israël. De zaal is gevuld met mensen die over het algemeen een sterke band voelen met Israël. Dus je gaat daar ook niet, zeker gezien de situatie natuurlijk, met modder gooien naar elkaar. Maar soms zit er ook een debatje in een debatje. En je kunt wel merken de afgelopen dagen dat bijvoorbeeld tussen het CDA en Nieuw Sociaal Contract van Pieter Omtzigt de irritatie enigszins begint toe te nemen. Want toen Casper Veldkamp de zittende coalitie de maat wilde nemen over het feit dat ze eigenlijk niks hebben gedaan aan de dreiging van Iran in de regio. Iran dat toch terroristische organisaties als Hamas ondersteunt. Ja, toen werd het Dirk Boswijk toch even iets te gortig. Hoe kan het dat de Iraanse revolutionaire garde nog steeds niet op de EU-sanctielijst staat, terwijl een grote meerderheid van het Europees Parlement voor is en een grote meerderheid van de Tweede Kamer? We zijn hier als Kamer, zitten we hier al heel erg lang bovenop. En ja, ik zou het eigenlijk willen adviseren, vraag het aan je partijleider Pieter Omtzigt, die voor mij ook buiten zaken heeft gedaan, wat hij in het verleden heeft gedaan hierover. Ja, het gaat niet lekker met het CDA. De peilingen staan er niet goed voor. We hoorden deze week Henri Bontebal al zijn kritiek op Pieter Omtzigt wat minder onder stoelen en banken steken. En vandaag was het Dirk Boswijk die de plaatsvervanger van Pieter Omtzigt in het debat eventjes op de feiten wilde wijzen. Je kunt merken dat naarmate die 22 november dichterbij komt, hoe precair het sommige onderwerpen ook zijn, ook het venijn wat begint toe te nemen. Ja, zeg, en tot slot Lars, we gaan straks spreken met Ivo Vrijsen, die werkt in Libanon. Ja, Zuid-Libanon is hier ook bij betrokken. Mm-hmm. Hè? Kwam dat nog aan bod in het debat, de situatie in Zuid-Libanon? Nee, dat kwam zeker aan bod, de situatie in Zuid-Libanon. Natuurlijk is dat precair gezien de enorme vluchtelingensituatie die daar is. Daar ging het wat minder over in het debat. Wel meer over de dreiging die eruit gaat vanuit Zuid-Libanon. En natuurlijk vooral vanwege Hezbollah. Er werd gerefereerd in het debat dat Nederland eerder Patriot-raketten richting Israël heeft gestuurd. Toen er een dreiging van raketten vanuit Zuid-Libanon kwam door Hezbollah. Vanavond lag de vraag op tafel of dat wellicht opnieuw zou moeten gebeuren. En het bleek dat D66 daar wel voor open stond. Wat kunnen wij doen om Israël te helpen zichzelf te verdedigen tegen die aanvallen van buiten? Bijvoorbeeld door het leveren van Nederlandse Patriots. Dat is een van de voorbeelden waar je aan kunt denken. Maar D66 is voor wapenleveranties aan Israël. Als het nodig is voor Israël om zichzelf er tegen te verdedigen voor defensieve doeleinden, dan is dat nodig. En dan moet Nederland en dan moet Europa en dan moet de NAVO daar gewoon naar kijken. Maar als Europa daar niet eensgezind in is? Nou, ik vermoed en ik hoop dat Europa daar wel eensgezind over is. En dat we binnen de NAVO daar ook eensgezindheid over kunnen krijgen. En hier zie je de ingewikkeldheid van de situatie ook voor de Nederlandse politiek. Want waar D66 pleit voor een humanitaire pauze, pleit voor een staakt het vuren om ervoor te zorgen dat de mensen in Gaza geholpen kunnen worden, in ieder geval met humanitaire middelen, zeggen ze tegelijkertijd, ja, maar we zullen wellicht ook wapens aan Israël moeten leveren, omdat die veiligheid van Israël op het spel staat op dit moment. Nog geen meerderheid in de Kamer voor, tenminste die konden we vanavond niet bij elkaar halen. Maar je merkt ook wel dat de meeste partijen in ieder geval in het centrum van de politiek een beetje met hetzelfde dilemma zitten. En wellicht ook richting het idee van wapenleveranties richting Israël, denk ik. Dank, Lars Geerts hoorde u. En dat ging dus over de aanvallen op Israël vanuit Libanon. Omgekeerd gaan er ook raketten naar het zuiden van Libanon. En daardoor hebben veel mensen daar inmiddels hun huis verlaten. Ivo Vrijs, ik kondigde hem al aan net. Hij werkt voor de UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie in Libanon. Goedenavond, meneer Vrijzen. Goedenavond. Wat zou u kunnen vertellen over de situatie op dit moment in het zuiden van Libanon? Nou, zoals aangegeven vinden daar dus ook schermutselingen plaats. Beschietingen over en weer. En dat heeft vooralsnog geleid tot ongeveer 25.000 ontheemde Libanezen, maar dus ook Syrische vluchtelingen jaren geleden naar Libanon zijn gekomen, die uit die zuidelijke gebieden weggetrokken zijn. En waar kunnen ze naartoe? Waar vinden ze een nieuwe plek? Nou, dat gaat ten eerste naar de wat grotere steden buiten die meest gevaarlijke zone, die nog ook steeds redelijk in het zuiden liggen. Tyr, Saida, maar ook meer naar het midden van het land. En dan neemt men met name zijn intrek bij vrienden en familie. Mensen met genoeg geld die huren een appartement. En daarnaast worden ook andere maatregelen getroffen voor mensen die niet makkelijk ergens onderdak kunnen vinden. En die worden bijvoorbeeld gehuisvest in lege scholen of andere overheidsgebouwen die leeg staan. Want ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld geldt voor veel Syrische vluchtelingen. Hoe is hun situatie? Nou, die is natuurlijk überhaupt al niet goed. Dat zijn vaak mensen die het al moeilijk hebben op nogal wat vlakken in Libanon. Maar daarnaast moeten we ook meteen aangeven dat Libanon sinds enkele jaren natuurlijk te maken heeft met een economische crisis. Dus ook de onderlagen van de Libanese gemeenschap hebben het moeilijk. Dus we proberen hier met de regering en andere organisaties een zogeheten cross-population operatie op te starten, waarbij alle mensen die het nodig hebben, die uit die gebieden, uit die zuidelijke provincies weggetrokken zijn, hulp aangeboden krijgen. En het land kent ook een lange geschiedenis met de opvang van Palestijnse vluchtelingen. Is het ook denkbaar dat Libanon meer Palestijnen gaat opvangen de komende weken? Als u bedoelt vanuit de occupied territories, dan lijkt me dat niet erg aannemelijk. Hè? Er zitten natuurlijk erg moeilijk qua grensgebied. Dus daar wordt niet hier echt op gerekend dat er mensen Libanon binnen zullen komen. Ik denk dat het met name een moeilijk verhaal wordt als het inderdaad meer onveilig wordt binnen Libanon. Ook omdat in 2006, toen er een soortgelijke situatie hier zich afspeelde, nogal wat mensen naar Syrië konden. Daar zat ik toen zelf ook enige tijd om Libanezen op te vangen. Maar nu weten we allemaal hoe moeilijk het verhaal in Syrië is. Dus de opvang zal zich met name in Libanon zelf moeten afspelen. En hier is dus meer hulp nodig. Ja, en in 2006 escaleerde het ook echt hè, met Israël. Wordt daar nog veel aan gerefereerd? Bestaat de vrees dat dit nu ook tussen Libanon en Israël verder misgaat? Uw vraag kwam even slecht door hier. U noemde net 2006, hè, toen escaleerde het flink met Israël. Wordt er nog gerefereerd aan die tijd? Is men bang dat het nu verder kan escaleren tussen Israël en Libanon? Ja, dat houdt hier iedereen heel erg bezig. Met name nogmaals omdat het al zo moeilijk draait en je hoort van iedereen: dit kunnen we echt niet hier nog bovenop hebben. Dus ja, er wordt natuurlijk misschien in verschillende gemeenschappen ietsje anders over gedacht. Maar in zijn algemeenheid is hier alles op gericht om niet in dit conflict meegesleurd te worden. Want dat zal echt een hele, hele grote impact gaan hebben op het land. En u zei net, als we het over uw werk hebben, er is heel veel overleg. Wat kunt u concreet betekenen in deze ingewikkelde weken vanuit uw functie bij de VN-vluchtelingenorganisatie? Nou, het eerste maakt zorgen over de voortgang van onze reguliere programma's. En dat gaat moeilijk, want er komt minder en minder geld voor humanitair werk naar Libanon toe. En onze voornaamste gesprek dat we hebben met onze donoren is dat er echt binnenkort zo snel mogelijk meer geld nodig is, zodat we ons beter kunnen voorbereiden op een eventuele escalatie. Want als het echt escaleert en moet dan supplies het land binnenkrijgen, ja, dan wordt het een heel moeilijk verhaal. Dus je weet niet of het gaat gebeuren, maar als humanitaire gemeenschap moeten we ons hier altijd op voorbereiden. Dus daar zijn we heel erg hard mee bezig. Op allerlei vlakken. Shelter, voedsel, water, de medische hulp. En ervoor zorgen, en dat is natuurlijk met name een punt voor UNHCR, dat deze situatie niet leidt tot meer uitsluiting van vluchtelingen. Die staan hier überhaupt al onder druk. En onze voornaamste wens is om ervoor te zorgen dat Libanezen die het nodig hebben hulp krijgen en ook de vluchtelingen. Want vluchtelingen kunnen niet nu even zomaar makkelijker terug naar Syrië. Dat blijft een heel moeilijk verhaal vanwege de situatie, de politieke en veiligheidssituatie, de economische situatie in Syrië. Dus dat is allemaal gelinkt aan elkaar, die verschillende subcontexten in dit gedeelte. En dat maakt het werken voor u ook extra ingewikkeld. Dank dat u aan de lijn wilde komen. Excuses voor de luisteraar dat het af en toe een beetje onderbroken werd. Maar goed, we bellen niet iedere dag met Libanon. Dus we zijn al heel blij dat we u even hebben gesproken. Meneer Vrijsen, hartelijk dank van de VN-vluchtelingenorganisatie dus in Libanon. Her breadwinner bakes off the bathroom 20 years. Do I have to die for the 50 more? Young Americans, David Bowie. Kunstmatige intelligentie, het komt op ons af. Het zal ons misschien wel vernietigen. Dat is het angstaanjagende beeld dat tenminste regelmatig geschetst is in aanloop naar een grote top in Engeland. Die top werd vandaag afgesloten. Voor velen reden om internationaal nog meer afspraken te willen maken, die risico's van kunstmatige intelligentie. Marietje Schaken, directeur technologiebeleid aan de Amerikaanse Universiteit Stanford, was op die top in Engeland aanwezig. Goedenavond. Goedenavond. Is het gelukt om die strakkere afspraken te maken rondom kunstmatige intelligentie? Nou, niet helemaal. En ik denk ook niet dat dat precies de bedoeling was van de Britse regering. Ze wilden aan de ene kant uitstralen dat ze een wereldleider zijn op het gebied van kunstmatige intelligentie. Dat ze bedrijven willen aantrekken, investeringen. En de risico's willen ze dan graag afwenden door een soort onderzoeksinstituut in het leven te roepen. Dat is aangekondigd tijdens de AI-summit. Wat moet gaan kijken naar de veiligheid van kunstmatige intelligentie toepassingen. Dus ze kiezen eigenlijk niet voor wetgeving of afdwingbare afspraken, maar meer voor een zachtere benadering waarbij toch ook echt de kansen heel, heel erg voorop staan. Toch klinkt dat voor mij niet heel geruststellend als het gaat om de risico's die kunstmatige intelligentie met zich meebrengt. Nee, dat is het denk ik ook niet helemaal. Aan de andere kant is er ook wel behoorlijke kritiek op dat hele extreme risicobeeld. Hè? Van misschien gaat de mensheid ten onder, misschien breken AI-systemen zichzelf helemaal los van menselijke controle. Het is natuurlijk heel goed om daar scherp op te blijven. Maar we moeten niet uit het oog verliezen dat kunstmatige intelligentie al gebruikt wordt. En ook vandaag, hier en nu, voor grote problemen zorgt. Systemen discrimineren. Het is veel makkelijker om geloofwaardige desinformatie te verspreiden en dat te richten op mensen met veel meer precisie. Er zijn nieuwe vormen van criminaliteit waarbij hele overtuigende teksten gebruikt worden om mensen geld afhandig te maken. Dus het hele idee dat we naar de toekomst moeten kijken voor grote risico's moet niks afdoen aan wat we eigenlijk al weten dat het nu een probleem is. Ja, en had u graag gezien dat er wel iets concreters tegenover was gesteld of aangedaan zou kunnen worden door deze top? Ik ben echt een voorstander van het goed toepassen van de wet. Dus zowel wetgeving die er al is als wetgeving die nog gemaakt moet worden. En ja, dat is duidelijk niet de lijn van de Britse regering. Die willen heel erg kijken naar hoe ze het land op de kaart kunnen zetten. Hoe ze bedrijven kunnen binnenhalen. En ze focussen dan wel op veiligheid, omdat gevaar moet worden afgewend. Maar het gaat vooral heel erg om de mogelijkheden die ze zien. En vooral ook de grote rol die Groot-Brittannië daarin moet spelen. Ah, dus denk, een beetje, iedereen was daar een beetje onder valse voorwenselen, wil ik niet zeggen. Maar die was daar wel heen gelokt eigenlijk voor het belang van Groot-Brittannië, als ik het zo hoor. Minder voor het algemeen belang. Nee, maar ik denk ook dat iedereen dat wel wist. Dat dit een prestigeproject is voor de Britse regering. De Britse regering is ook ambitieus op het gebied van kunstmatige intelligentie. En het land doet ook aardig mee. Dus ik denk niet dat het echt valse voorwenselen waren, hoor. Maar ja, landen organiseren dit soort prestigeprojecten niet voor niks. Het is voor de premier een belangrijk fotomoment. Hij heeft vanmiddag een chatsessie met Elon Musk gedaan. Ook opmerkelijk, als je aan de ene kant een persbericht wil uitdoen over je top en aan de andere kant heel veel aandacht toetrekt naar iets anders. Namelijk een vraaggesprek met een van de meest controversiële, maar ook machtige zakenmensen ter wereld. Ook op het gebied van kunstmatige intelligentie. Dus ja, het ging toch ook heel erg om de foto's en de aandacht. En is er ook bekend wat er in dat gesprekje werd gewisseld tussen die twee mannen, tussen Sunak en Musk? Ik heb het zelf niet kunnen zien, omdat ik echt de hele dag vol zat met afspraken. Maar dat zal vast bekend zijn, want het is een paar uur geleden gebeurd. En heeft u nog wel iets gehoord op die top waarvan u de afgelopen dagen dacht, daar kan Europa wat mee? Want u bent ook adviseur van de Europese Commissie op dit vlak. Ja, ik richt me daar vooral op geopolitiek en technologie. En daar hoort AI natuurlijk ook bij. Maar het goede nieuws is dat de EU deze top niet nodig had om richting aan te wijzen. De EU is al jaren bezig met bindende wetgeving op het gebied van kunstmatige intelligentie. Die wet is bijna af. Er wordt eigenlijk voor het einde van het jaar een akkoord verwacht. Dus de EU loopt voorop als het gaat om bindende regels, juist ook om risico af te dekken. Het hele model van die Europese wet gaat erom om in kaart te brengen of er hoog of laag risico is van de toepassingen van kunstmatige intelligentie. Dus bijvoorbeeld laag risico is een klantenservice die via een AI tot een consument komt. Maar een hoog risico is bijvoorbeeld op het gebied van gezichtsherkenningstechnologie of de technologieën die vrijheid kunnen beperken van mensen. Dus dat er keuzes worden gemaakt die diepe impact hebben op de levens van mensen. En daar worden dan veel hogere eisen aangesteld. Dus de EU had deze top echt niet nodig om te weten wat ze zouden moeten met kunstmatige intelligentie. En ik denk ook niet, ik denk uiteindelijk dat niemand echt iets nieuws heeft gehoord. Er was een klein aantal mensen aanwezig die allemaal min of meer dag in dag uit met AI bezig zijn. Het ging er alleen om, ja, zou je meer kunnen samenwerken? Is er een soort momentum nu met niet alleen deze top, maar ook nieuwe gedragscode van de G7-landen. Een nieuw decreet van de Biden-regering. Heel veel regeringen nemen initiatieven. En ja, hoe kunnen die beter op elkaar aansluiten? Hoe kun je ervoor zorgen dat niet alles alle kanten op gaat? En dat was ook een beetje de toon op deze site. Ja, hoewel het dus uiteindelijk toch vooral ook om het fotomoment ging. Maar goed, ben je zelf nog op de foto gekomen? Niet dat ik weet, maar gelukkig kwam ik daar ook niet voor. Dus dat nee, niet dat erg. Snap ik, dat hoorde ik zojuist. Hartelijk dank, Marietje Schaken. Het is 11:55. Het klinkt misschien gek, maar vanwege de storm ging vandaag dus het Nederlands kampioenschap tegen de wind inrijden niet door. Jurjen van der Velde veroverde de titel vorig jaar. Goedenavond. Goedenavond. Ja, vond jij het ook raar klinken dat dit evenement niet door kon gaan juist vanwege de harde wind? Ja, het klinkt natuurlijk als een slechte grap dat het NK tegenwindfietsen afgeblazen wordt door de harde wind. En jij stond al klaar om je titel te verdedigen, toch? Ja, niet alleen ik, maar een heleboel enthousiaste deelnemers stonden allemaal klaar. Een deel ook al bij de start. Maar op het laatste moment kon het helaas toch niet doorgaan. Nee, want 8,5 kilometer beuken over de Oosterscheldekering is dan de bedoeling, hè? Was je teleurgesteld dat het niet doorging? Ja, toch een dag voor vrijgenomen, helemaal naar Zeeland toe gereisd. Dan hoop je dat het gewoon door kan gaan. Want waar kom je vandaan als ik zo vrij mag zijn? Hey, ik kom zelf uit Leiden. Oké. Okay. En de overheid was bang dat fietsers slachtoffer zouden worden van rukwinden vandaag. Is er bij het kampioenschap wel eens een ongeluk gebeurd? Nee, voor zover ik weet is het altijd tot nu toe goed gegaan. Maar ja, ik geloof dat ik weet niet precies wat de overwegingen uiteindelijk waren, maar dat er toch zorgen waren over de veiligheid uiteindelijk. En ben je zelf nog wel een stukje gaan fietsen in Zeeland, nu je er toch was? Nou ja, in Zeeland niet. Uiteindelijk toen ik thuis kwam, moest ik nog wel op de fiets van het station naar huis toe. Dat was ook nog wel wind mee of wind tegen? Nee, wind tegen. Want wat vind je er zo leuk aan om tegen harde wind in te fietsen? Ja, het klinkt misschien een beetje als een soort krankzinnig evenement, maar... Ja, juist die uitdaging in Nederland ontbreekt het misschien aan echte bergen of andere uitdagingen, maar dan hebben we wel de harde wind. En dan zeker met dit soort stormen, nou ja, op zo'n dijk langs de kust zijn die omstandigheden het meest extreemst. En ja, voor veel sporters klinkt zo'n uitdaging dan juist iets wat je aan wil gaan en waar je aan wil wagen. En zie je dan bij de deelnemers nog dat ze allemaal bepaalde speciale soort fietsen hebben? En jij misschien zelf ook? Of doet het er niet toe of je een beetje een lichte of zware fiets hebt? Nee, dat vind ik misschien juist wel een van de mooiste aspecten aan het NK tegen het fietsen. Dat iedereen het op dezelfde standaard stadsfiets moet doen. Dus de fietsen worden aangeleverd door de organisatie en daar zit ook helemaal geen verschil in. Dus het is eigenlijk echt een hele eerlijke krachtmeting tussen Jan en alle man. Wie gewoon oer-Hollands het hardst tegen de wind in kan fietsen. En Jan en Alleman, zit er veel verschil tussen? Of zeg je nou, als ik zo dat veld zie, het is toch wel een bepaald type mens wat zo'n evenement aantrekt? Ik denk allemaal wel fanatieke fietsers. Maar het is echt van jong tot oud, man en vrouw. Iedereen zie je er tussen lopen. Dat maakt het allemaal heel erg leuk eigenlijk. En hoe train je hiervoor? Ga je nou iedere keer zoeken waar je de tegenwind kan vinden? Eigenlijk echt ervoor trainen is niet te doen. Je weet ook nooit wanneer het evenement gehouden gaat worden. Maar nou, ik ben gewoon een fanatieke hobbyfietser. En als het even kan, probeer ik overal de fiets naartoe te nemen. En zeker ook de wind niet te schuwen. Maar verder is echt specifiek voorbereiding eigenlijk niet mogelijk. Oké, nou, ze hadden helaas de verkeerde dag uitgekozen. Maar ik begrijp dat ze later dit jaar alsnog het Nederlands kampioenschap willen organiseren. Dus nou, mocht je weer vrij kunnen krijgen, dan succes daarmee. Dankjewel. Dank. Jurjen van der Velde hoorde u dus. Vorig jaar de kampioen, of het vorige keer won hij de titel tegen de wind in fietsen. Dit was het Oog. Morgen, dan is het vrijdag. Dan zit Simone Wijmans hier. En straks kunt u luisteren naar Nooit Meer Slapen. Ik wens u een heel goede nacht. Und ein letztes glas im steen. Ik wil toch wel zeggen, big money spender. Dit was Frank. Hij was dol op geld, maar hij maakte geen impact. Totdat hij Lendehand ontdekt. Lendehand is het crowdfunding platform waarmee je ondernemers in ontwikkelingslanden helpt groeien. Dat is beleggen met financieel en sociaal rendement. Ontdek nu zelf. Ga naar lendehand.com. Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij, zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement. Begin zorgeloos met impact beleggen. Nu tot €500 garantie bij lendehand.com. Laat een leefbare wereld na. Zet naast uw dierbaren de natuur in uw testament, zodat Greenpeace door kan gaan met het beschermen van alles wat onze wereld zo mooi maakt. Kijk op greenpeace.nl/nalaten of bespreek het met uw notaris. Luc, heb jij al een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Nee joh, veel te duur voor een ZZP'er. Als ik zeg dat je voor €75 per maand al verzekerd bent van inkomen als je een tijdje niet kunt werken, en daarmee tegelijk bouwt aan een spaarpotje voor als het even tegen zit, wat zeg jij dan? Dan zeg ik, doe mij zo'n AOV. Regel het vandaag nog op zelfstandigondernemers.nl. Eierkamp bestaat 95 jaar. Dat vieren we met voordeel voor jou in onze woonwinkels. Van merken als Montel, Auping, Trendhopper, Leolux, Artivor, Lindelok, Zoen, zoveel voordeel past niet in een radiospot. Bel op eierkamp.nl. Doe mij zo'n AOV. Regel het vandaag nog op zelfstandigondernemers.nl. Ontdek alle jubileumvoordeel in onze woonwinkels. Vier je thuis bij Eierkamp.